kaldı yine ismin dilimin ucunda. Sonradan gelir hep aklım başıma. Baktım kaldım gözlerinin içine. Kaçırdım gözlerini, bıraktın ellerimi. Sana ne şiirler ne şarkılar yazdım ama diyemedim gitme diye. Olmadı yapamadım, adam gibi unutamadım diyemedim. Sen gelirim, hadi git de ben giderim. Sevmesem de severim, gurur benim neyime. Kim ne derse desin, söz geçmiyor ki dilime. Kapanırım dizlerine, gurur benim neyime. Gel de sen gelirim, hadi git de ben giderim. Sevmesen de severim, gurur benim neyime. Kim ne derse desin, söz geçmiyor ki dilime. Kapanırım dizlerine, gurur benim neyime. Sonradan gelir hep aklım başıma. Baktım kaldım gözlerinin içine. Kaçırdım gözlerini, bıraktın ellerimi. Sana ne şiirler ne şarkılar yazdım ama diyemedim gitme. Yapamadım, adam gibi unutamadım diyemedim bitti diye. Gel de sen gelirim, hadi git de ben giderim. Sevmesen de severim, gurur benim neyime. Kim ne derse söz geçmiyor ki dilime. Kapanırım dizlerine, gurur benim neyime. Gel de sen gelirim, hadi git de ben gidelim. Sevmesen de severim, gurur benim neyime. Kim ne derse desin, söz geçmiyor ki dilime. Kapanırım.